Musicòpolis, la capital de la música. Acabem d'escoltar una de les cançons dels Pets millor, es deia, aquí a Musicòpolis. I ara una mica de solidaritat amb Eros Ramazzotti. Solidaridad, esta será la palabra que yo inventaré. Sé que abrirá los ojos que se están acostumbrando a no querer ver. Solidaridad. Esperar Marc Anthony té nou àlbum per aquest 2010, es diu Iconos. Almohada n'és la primera cançó. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo toditas las noches. Te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Mas luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te miro callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo solo es para amarte. Pero todo pasa y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. You got a lot, a lot of nerve. Come in here when I'm still with him. And I care of you, it isn't fair. Born March of 86, my birthday's coming. No sé si m'hagués agradat ser germà o germana de Lady Gaga, més que res perquè el seu darrer nom és Germanota. I amb un nom com aquest, doncs, deu ser difícil conciliar la família amb la música. Stephanie Joan Angelina Germanota, nascuda a Nova York el 1986, cantant, compositora, ballarina, teclista nord-americana, que ens porta bona música, això sí que s'ha de reconèixer. Lady Gaga ens porta cançons des del darrer àlbum que ha publicat i que realment és un àlbum magnífic, del qual nosaltres extraiem aquest Again Again, que acabem d'escoltar. El seu àlbum és el de reedició de cançons, anomenat Pure Songs, cançons pures dins aquest segment de la música pop. Estem a Musicòpolis, la capital de la música, una gran veu, una llegendària veu és la de Jennifer Rush. Ella ens porta una cançó del seu àlbum Now is the Hour, d'aquest 2010. Es diu Dream Awake. Oh, shade of the night, a distant reflection, a caught in my eye. Is this real? 'Cause I feel like you're the one. My heart's beating faster, you're taking my hand, you're drawing me closer as we start to dance. I know I've been lost in your smile many times, but not this way. Won't you stay and hold me in your arms forever? Don't want this night to fade away. I thought my eyes were closed, but I'm in a dream awake. I'm in a dream awake. We'll shine brighter than the stars together. This night will never turn to day. I thought my eyes were closed, but I'm in a dream. I just cannot place. Was I asleep the first time we embraced? So tell me, been here before. Now that I've got you, I won't let you go. Won't wake up tomorrow to find I'm alone. Now you're here, it's so clear. My dreams became reality. Won't you stay? Escoltat a Lady Gaga, que ens arribava des de Nova York, una altra de les cantants que sentíem amb el programa d'avui de Musicopolis també és de Nova York, en Jennifer Rush, és una de les llegendes vives de la cançó americana. Ella va néixer al barri de Queens, un barri que supera àmpliament qualsevol gran ciutat del món, però que continua sent un barri de Nova York. Nascut el 1960, Heidi Stern, ella és Jennifer Rush. I ells són el Portbó, des de Calella de Palafrugell, amb la Laura Herrera i Pensant en tu. Pensant en tu, qualsevol dia gris pot ser de mil colors. Pensant en tu, pensant en tu, qualsevol dia trist puc ser quasi feliç. Pensant en tu, que em fas donar, que amb el món a la mà no faig més que pensar en tu o en ningú. Demano a Déu que em vingui a buscar si és que no et vol tornar al meu ni quan, ni com, ni on serà, però sé que em trobarà pensant en tu. Somiant amb tu se'm fa curta la nit, pres de tant dolç neguit. Somiant amb tu, somiant amb tu, ja no vull despertar per poder continuar somiant amb tu. Què em vas donar, que amb el món a la mà només faig que somiar amb tu o amb ningú? Demano a Déu que em vingui a buscar si és que no et vol tornar al meu costat. No sé ni quan, ni com, ni on serà, però sé que em trobarà somiant amb tu. No sé ni quan, ni a on serà, però sé que em trobarà. Somiant o pensant en tu. Pensant en tu, des del darrer àlbum del Port Bo, magnífic. Aquest treball que es diu Entre dones i que compta amb la col·laboració de diverses artistes femenines, com per exemple Laura Herrera amb aquesta cançó, Pensant en tu. Sempre portant-vos el millor del millor a través de la nostra sintonia. Fuera de control, de l'àlbum Confia, de Fito Páez. Locos, putas, gente enferma, living in the city, ex-junkies en tu casa, disfrazados de burgueses, living in the city, evil child, living in the city, las cosas ya están fuera de control, living in the city, yeah. Metiéndose en un negocio sucio hoy, living in the city, chicas caras debajo del quirófano buscando solución, living in the city, y el tango argentino moderno no se puede escuchar, living in the city, en los eventos no se puede fumar, living in the city, shake it up, move la cadera, living in the city, in the dust you trust, living in the city, con la cocaína siempre llega el dolor, es la forma perfecta para no sentir amor, yo siempre te espero. Living in the city, hey babe, don't cry, in God we don't trust, hey babe, don't cry, I love you forever in my life, monos ciegos in the moonlight, living in the city, I am a crazy. Living in the City, el cantant argentí Fito Páez ens portava aquesta cançó a Musicòpolis. Tancarem aquest segment del nostre espai escoltant la música d'una catalana ja universal en diferents formats i estils de música. Ella és la Txell Sust. El darrer dels temes que ens proposa porta el nom d'un home molt vell, vell en ve alta, Adonis.